اگر کسی کے یہاں صرف بیٹیاں ہی ہوں تو وہ ان فضائل کو کیسے حاصل کرے گا جو صرف حفاظ کے والدین کو عطا کیے جائیں گے؟ بیٹیوں کو حافظ اگر بناتا ہے تو فضیلت تو ان کو بھی حاصل ہوگی. لڑکا حافظ ہو جبھی ماں باپ کو ثواب ملے گا ایسا تو نہیں ہے, تخصیص تھوڑی ہے. بس یہ کہ بیٹی ہے حافظہ بن گئی, اب حافظہ رہے اس کے لیے ماں باپ کو جدوجہد زندگی بھر جاری رکھنی چاہیے. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.